Chiamo Claro. Mi c'ho in mezzo così. Mi c'è che è morto l'uomo. Mi c'è che è morto l'uomo. Il cuccio ha fatto questo. Járti jövök vissza, megnézem, hogy van-e. Na, milyen nap van, kellettem, van egy péksüteménye. Ugye, jövök. Visszajövök, jó? 350-nél szoktam egy zsákot, péksüteményekkel teli. Jó, mama neked kolbász. Lejön valami. Na jó a zsák? Német. Ja. Ez ott rémet. Nézd meg. De az Nézzek körül, mi van? Nézzek körül! Mégis van, mit árul? Thank you.